Канчалася летам. На лугах ужо расцілалася зялёнымі аксамітамі пяшчотна-кволая атава. Парыжэлі стагі, збіраліся ў вырай буслы, агорнутыя сіняватаю смугою журботна пазіралі далечы і ніклі ў святле жнівеньскага сонца. Пачалі раз'язджацца з летніх вакацый настаўнікі. Пажыў, брат, і годзе. Збірайся на сваё седала. У гэтым голасе восені чуваць нейкі смутак, а здаецца, так нядаўна яшчэ гучаў другі голас, радасны свежы голас вясны: разгарні крылля, рухцца з месца, ляці на прастор, жыві, як толькі ты здолен жыць. Назначыў сабе дзень ад'езду і Лабановіч. Дубейка пераслаў яму пошту, але таго пісьма, якога так прагна чакаў, аб якім так многа думаў і аб якім не гаварыў нікому, а толькі насіў у сваім сэрцы, не было і не было. І не будзе. Лета прайшло, прайшла і надзея. Ну што ж, пажартавала дзяўчына, а цяпер гэтыя жарты прайшлі. Там у глушы, дзе апроч яго нікога не было, можна было і з ім пажартаваць, пасмяяцца з яго дурнога. Але такі канец, такі вывад спакою не дасць. Не дасць. Нядаўна прыйшоў казённы пакет назначэння ў выганаўскую школу. Углядаўся Лабановіч у гэтае слова, якраз яно й падыходзіць яму. Проста аж нейк дзіўна трохі, бо ў гэтым слове чуецца як бы нейкае выгнанне. І чаму ў гэтым выгнанні чуваць сугучныя акорды яго сэрцу? Што выгнана з яго? Хто выгнаў? Ён думаў і аб сваёй новай школе. І гэтая школа, і гэтыя выганы, аб якіх ён ніколі раней не чуў, уплятаюцца ў яго жыццё, уяўляюцца ў тых няясна прывабных тонах абрысах, што такія прыгожыя здалёк, але ніколі не супадаюць з рэчаіснасцю. І аднаго гэтага паэтычнага вобраза новага месца было мала. Пайшоў Мікуцічы ў школу, каб знайсці на карце свае выганы, паглядзець, якія там ёсць болей значныя пункты. Настаўнікі амаль усе раз'ехаліся, і ніхто не раскажа аб новай школе. Зайшоў да садовіча. Хацелася ж з прыяцелем падзяліцца навіною. Садовіч таксама чакаў назначэння. Нечакана спаткаў Лабановіч там і другога свайго таварыша па семінарыі, Янку Тукалу. Гэты быў замкнуты ў сабе юнак, круглагаловы, бялявы, з задраным трохі ўгору носам і шэрымі вачамі. У семінары ён трымаўся ў баку ад сваіх таварышаў і ўсё нешта думаў. Што займала яго мыслі, ён нікому не гаварыў. У яго душы, відаць, адбываўся нейкі балючы працэс. І ён перажываў гэта моўчкі, патаемна, часамі ўдавалася яго разварушыць, і тады ён рабіўся вясёлым, жартлівым, здольным усіх захапіць сваімі жартамі, і смяяўся такім заразлівым смехам, што нельга было не паддацца яму. Выпадкам Тукала адкрыў сабе адну ўласцівасць. Было гэта на другім курсе. Тукала заўсёды быў каротка астрыжаны. Валасы ў яго былі жорсткія, стаялі тырчаком. Раз, кладучыся спаць, знімаў ён суконную кашулю. Шаргануўшы ёю па валасах, ён пачуў нейкі дзіўны трэск і зацікавіўся. Шаргануў яшчэ раз, зноў пачуўся той жа трэск. «Эй, хлопцы!» — гукнуў ён, накрыўшы галаву кашуляю. «Ідзіце сюды! У мяне, аказваецца, не галава, а машына электрычная!» Вакол Янкі збілася чалавек з 20 семінарыстаў, затаіўшы дыханне, слухалі трэск у яго валасах, калі па іх шоргала кашуля, а потым заліваліся дружным рогатам. Платіце вся мать ваша грошы, смяяўся і сам Янка, забаўляючы таварышаў. І вось гэты самы Янка Тукала стаяў цяпер каля гумна, дзе пасяліўся на лета Садовіч. Янка, ты ж гэта адкуль узяўся? Здзівіўся Лабановіч і патрос Янка ў руку. Дзён майго вандроўніцтва 140, нейкім біблейным тонам адгукнуўся Тукала. Абышоў я 4 ветры зямлі, узважыў чалавечае жыццё і знайшоў, што яно падобна быдлячым ляпёшкам, параскіданым па выганах. Ой, бадай жа ты згарэў са сваім вывадам, смяяліся яго сябры. А-ха-ха, рагатаў Садовіч. Ты ведаеш, звярнуўся ён да Лабановіча, ён жа святым хацеў быць. На Валаам ездзіў Бога шукаць. Не можа быць. Янка вінавата пасміхаўся і не пярэчыў. Лабановіч і Садовіч пазіралі на яго і рагаталі. Чаго вы рагочаце, вельзевулавы дзеці? Бадай жа ты скіс, Янка. Святым хацеў зрабіцца. Чхаць я хачу на святых. Баста. Не знайшоў я праўды. І болей шукаць я там не буду. А цяпер помсціцца пачну. Сцеражыцеся, багі, беднота гуляе, перайначыў ён верш Нікіцінам. Жыў я, браткі, адзін, луж нікога няма, часу многам. Начытаўся я ўсялякай душазбавеннай дрэні і пацягнула мяне пад царкоўныя сцены у кусты сівабародавага і Яговы. Пасціў, брат, збіраў грошы, каб на Валаам паехаць. А скончыў я тым, што вярнуўшыся, прынёс такую ахвяру святым у асобе Мікалая Угодніка, якой ніякі жрэц на свеце не прыносіў. І расказаў аб непатрэбстве, якое зрабіў ён перад абразом Мікалая Чудатворца. «У цябе, брат, усё крайнасці, няхай ты з гары», – заўважыў Садовіч. «Трэба ж нейкі падрахунак падвесці пяройдзенаму кругу і тычку паставіць», – смеяўся Янка. «Не, браткі, цяпер я хачу жыць іначай, годзе гэтага лайдацтва. У іншыя гарызонты перавяду я вочы свае. Перш за ўсё месца перамяніць трэба. Хоць з другога боку не месца красіць чалавека, а чалавек месца. Я хачу басавым суседам быць, а яшчэ лепш в адну школу з кім-небудзь з вас папасці, бо калі я адзін, я зноў нейкае глупства зраблю. Натура мая такая сабачая, ну, думкі ўсё нейкія ў галаву лезуць. А я, хлопцы, пераведзены ў другое месца, пераняў Янку Лабановіч, у выганаўскую школу. Цябе ўжо, як нейкую жывёлу, пагналі на выган, пажартаваў Янка. Это, напэўна, святы Мікалай памыліўся і замест цябе мяне пакараў. Ён яшчэ глядзі і мне, каб фефару не задаў. Ой, чэрт яго, брат, ведае. Пажартавалі трохі сябры, а потым пачалі гаварыць аб сваіх школах, пераводах, аб сваіх адносінах да так званай інтэлігенцыі, з якою прыходзілася жыць. «Можа, яны шчаслівейшыя за нас, все тыя, што ў карты гуляюць і гарэлку п'юць. Ім гэта люба, ў гэтым іх радасць. Яны ніякіх чартоў знаць не хочуць. А я дык і піць не хачу. Праціўна, карты не горнуць мяне». А дзяўчаты хоць і хіляць, але я сваім імбрытчыкам, так назваў Янка свой нос, саромеюся паткнуцца да іх. Мне ўсё здаецца, што яны смяюцца з мяне. Ну што ж мне рабіць, пытаў Янка. Сур'ёзная і жартлівая перамешвалася ў яго прамове. Я пачынаю думаць, што да ўсяго трэба падыходзіць з нейкаю меркаю. Але гэтай меркі ў мяне няма. Сёння яна мерка, заўтра глупства. Я сам адмяняю яе сваёй уласнай рукою. Я кідаюся ад аднае тэорыі да другой, бяруся за адно, хапаюся за другое і ўсюды адстаю. Чытаеш адну кнігу, здаецца, тут праўда. Возьмеся за другую і з ёю згаджаешся. Цяпер вось захапіўся Ніцшэ. Так казаў Заратустра. І мне хочацца быць над чалавекам, чорт возьмі. А калі строга падумаць, то выходзіць, што ты проста чалавек з пакалечанымі семінарскім выхаваннем, з пакалечанымі мазгамі. А аб вас? Я не адважваюся гаварыць гэта, хоць і вы, напэўна, такія ж хісткі, як і я. Я дрэва ў полі, што хіліць галіны туды, куды вецер дзьме. Ну, гэта вельмі песімістычнае прызнанне, Янка, зваўся Садовіч. Янка, дарагі, руку, брат. Ты, значыцца, згаджаешся са мною? Янка са здзіўленнем паглядзеў на Лабановіча. Ані на валасок, адказаў Лабановіч. Да і ў чым з табою згаджацца? Ні да якога ж заключэння ты не прыйшоў. Ты толькі паказаўся з новага для мяне боку. Але я люблю цябе за пакуту тваю, як гэта сказана ў Дастаеўскага, за тое, што ты не стаіш на месцы, што ты мітусішся, праўды шукаеш і хочаш свае пагібелі. Так жа казаў Заратустра, а? Няхай мы тыя дрэвы ў полі, што стаяць пад ветрам, няхай нахіляюцца галіны ў той бок, куды дзьме вецер, але ж ветры веюць з розных бакоў, і галіны хіляцца і туды, і сюды. Аднак здаровае, моцнае дрэва будзе стаяць роўна, а галіны яго больш нахіляцца ў той бок, адкуль свеціць сонца. Штука ж уся ў тым, як намацаць галінамі гэтае сонца. Ты ўжо, я чуў, намацваў галінамі сонца, калі думаў падняць мікуцічан, зрабіць грэблю, запытаў, смеючыся Янка. Дык і ты намацваў гэтае самае сонца, калі думаў знайсці яго ў валаамскіх манастырах, заступіўся за Андрэя Садовіч. Падняць сяло, зрабіць добрую грэблю, па-мойму, ў тысячу разоў важней, чым блытацца пад кустамі сівабародага і яговы, як ты казаў. Але я цябе за гэта не асуджаю, не смяюся. А што не ўдалося падняць сялян, каб зрабіць самім жа ім карысную работу, то гэта не значыць яшчэ, што іх наогул не падымеш. І падымаць не трэба. Не падняў цяпер, падымеш потым. Ды брацца за гэта трэба, можа, неяк трохі не так. Неабходна лічыцца ж тым, што народ малакультурны, кансерватыўны, не ўмее цаніць сваіх грамадскіх інтарэсаў і не прывык выступаць грамадою, але ж яму трэба гэта гаварыць, будзіць яго, катурхаць. І, па-мойму, гэта ёсць наш абавязак. Але што казаць аб народзе, калі настаўнікі не разумеюць гэтага? Праўда, брат, сказаў Садовіч. Народ наш спіць, воля яго спаралізавана, у яго многа нянек, апекуноў, з яго рук выбіта ўсялякая ініцыятыва. Вось дзе карэнні яго бяды. Я, хлопцы, вельмі задаволены, што мы спаткаліся і пагаварылі. Правда, мы як у лесе. Ходзім вобмацкам, як сляпыя. Мы павінны перш за ўсё шчыльней адзін аднаго трымацца, каб разам выбіцца на нейкую дарогу. Павінны падганяць самі сябе, каб не заснуць і не ўгразнуць у балоце. Я цвёрда намерыўся тут застацца. Янка будзе маім блізкім суседам. Вось шкада толькі, што ты, Андрэй, забіўся ў гэтае палесце. З вамі я чуюся весела і пайду на што хочаце, разышоўся Янка. Богу не паддамся і з цара гатоў карону здзіраць. У мяне, браткі, і сны бываюць цікавыя. Я ўсё збіраюся запісаць іх у навучанне патомкам. Ну што ж, будзем пісаць пісьмы, дзяліцца сваімі думкамі і не губляць адзін аднаго з вока, перапыніў Янку Лабановіч. Дык давайте заключым трыумвірат, крычаў Янка. Давайте. І сябры з запалам паціснулі адзін аднаму рукі ў знак свайго саюзу. На карце ў школе Лабановіч не знайшоў свайго новага месца. Напэўна, яшчэ большая глуш, як Цельшына, думаў ён. Дасталі памятную кніжку мінскай губерні, дзе звычайна былі адзначаны ўсе ўстановы і школы. У кнізе значылася і выганаўская школа, што трохі ўсцешыла, заспакоіла маладога настаўніка, але дакладнага адраса не было. Адно толькі дазнаўся Лабановіч, ехаць трэба ў Пінск, а ўжо адтуль дабірацца да школы. Напярэдадні ад'езду пайшоў Лабановіч у лес, каб апошні раз агледзець свае грыбныя абходы і развітацца з імі. У лесе было зусім ціха. Скрозь галінкі выносных хвоек прабіваліся цёплыя косы вераснёўскага сонца. Пажоўклыя калюшкі без шуму ападалі на дол. Ледзь зачэпіш галінку. Дзесь у небе закрычалі жураўі. Жураўлі, о, шыбуюць у вырай. Лабановіч адчуваў нейкую мяккую журботу, навеяную цішынёю лесу і гэтым заміраннем жыцця. І розныя думкі, лёгкія, як цені хваёвых галінак, журботныя, як курлыканне журавоў у небе, снаваліся ў яго сэрцы. Было чаго шкада, як бы нейкая страта напаткала яго. Думаў аб сваім новым месцы, складаў план жыцця і работы там, успаміналася Цельшынам. Цяпер яно нейк адыходзіла ад яго, ахіналася змрокам, рабілася пустым і чужым, бо не было там таго мілага вобраза, што даваў жыццё і радасць. Гэты вобраз неадступна хадзіў з ім па лесе, адганяў іншыя думкі, змушаючы думаць аб сабе, і словы Ядвісі. «Калі вы мяне пацалуеце, то клянуся памяццю матеры, я кінуся пад машыну!» Ніяк не забываліся. І сама яна, як жывая, стаяла ў яго ўвесь час перад вачамі. На другі дзень на захадзе сонца запрох дзядзька Мартін чорнага коніка, якога празваў за жвавасць ножыкам, каб завесці пляменніка на станцыю. Невялічкі чамадан быў загадзя зложаны, сабраны ў дарогу. На добры лад дык і каня запрагаць не варта было б, казаў Лабановіч, паважваючы ў руцэ чамадан. Навошта ж, сынок, ты будзеш трапаць ногі? Не звярэдзіцца конь, гуляе цяпер. Пакінуў Лабановіч грошы на дарогу, як заехаць, а рэшту рублёў 7 аддаў мацеры. Прышлі ж, сынок, ліст, заехаўшы, як ужо будзе табе паводзіцца там? Пацалавала маці сына і слёзы выцерла. Ну, Якуб, бывай, брат, здаровы. На другую зіму да сябе забяру цябе. Добра? Добра, кіўнуў галавою Якуб. Маці стаяла на двары і праводзіла вачамі фурманку, што шыбавала ў бок лесу. Лабановіч азірнуўся, памахаў шапкаю мацеры і сёстрам, кіўнуў ім здалёк галавою, яшчэ раз азірнуўся назад, як пад'язджалі да лесу. Мільгнуў хутарок са сваім алешнічкам, мільгнуў і схаваўся.